पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मानव जन्म है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। इस बात को बहुत भाई बहन भूल गए हैं कि मानव शरीर किसने मिला है। जैसे पशु पक्षी आदि शरीर है ऐसा ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। 16 लाख जोनी है और उसके सिवा भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजग है, कूष्मांड है, ऐसे अनेक जोनिया है। दूसरे देवता है, यक्ष है, राक्षस है, किन्नर है, गंधर्व है, ऐसे बहुत से शरीर है। लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे शरीर है, उनमें परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता एक मनुष्य में ही है। इसके लिए ही सब विधि और निषेध बनाए गए हैं। ऐसा काम करो, ऐसा मत करो जिससे तुम आगाड़ी सो पाओगे। उन बातों को लोग भूल गए। अब बाल बच्चे में साफ भूल गए, उनको पता ही नहीं है मानव शरीर क्या है। जैसे दूसरा शरीर ये है, ये में पतन होगा तो बड़ा भारी पतन होगा और उत्थान होगा तो बड़ा भारी उत्थान होगा। इसमें योग्यता अधिक है। जिस शास्त्र में लिखा है कि जो शस्त्र अस्त्र होते हैं बहुत कीमती होते हैं, जिसमें आंख का भी ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे लोहे के ही अस्त्र होते हैं, पर वे अस्त्र और तरह के होते हैं। लकड़ी सूखी लकड़ी चीरने के अस्त्र शस्त्र और तरह होते हैं, और ऐसे जो कीमती है वे अस्त्र और तरह के होते हैं। ऐसे ये मानव शरीर पशु पक्षियों की तरह नहीं है, पर इनको ज्ञान ही नहीं है वे क्या करे बेचारे। अब मनुष्य हो गए, बच्चे हैं, शिक्षा मिली नहीं, पता है नहीं, तो अनुजान पड़े में कहते मांस खाओ, मदिरा पियो और करो, क्या फर्क है इसमें। पर क्या क्या फर्क नहीं। अरे भाई मनुष्य शरीर है, जितने संसार में शरीर है देवाधिक जोनियों में है उनमें भी एक मनुष्य शरीर है। ऐसा इसलिए कई जातियां मानी जाती है, रहे भी यहाँ पर अपने 4 रूप माने जाते हैं। मनुष्य हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है और पारसी है, यहूदी है, 5 है। ये जो माने जाते हैं ये अलग अलग है। हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, परंतु मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों न हो, मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये मनुष्यों में जाति है, ये जातियां अलग होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। इस बात को विशेषता से हिंदुओं ने समझा है और जातियों ने कम समझा है। उनमें ही अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे संत त्यागी महात्मा पुरुष हुए हैं, मुसलमानों में हुए, ईसाइयों में हुए हैं, यहूदी और भारतीय बहुत कम है, ये बहुत कम है। ज्यादा ईसाई है और मुसलमान है, ये ज्यादा है। हिंदू बहुत कम है, पर हिंदू जाति में ये विशेषता है कि जीव का कल्याण हो जाए और प्रत्यक्ष फल फायदे होते। प्रत्यक्ष सत्संग करने वाले न करने वाले दोनों में प्रत्यक्ष फल मालूम देता है। संयम रखने वाले साधक हैं, उनमें शांति आनंद बहुत विलक्षण है, उनके संग करने से, उनके दर्शन करने से शांति मिलती है। दूसरों से नहीं मिलती। आदमी का कल्याण करने वाले ये विलक्षण वस्तु है, तो इस बात को बेचारे समझते नहीं। ये पशुओं की तरह ही है, जिनको शिक्षा नहीं मिली, पढ़ाई नहीं की, उस विषय में क्या जाने। जिस विषय का वे अध्ययन करते उस विषय को जानते हैं। तो आजकल लड़ाई पढ़ाई में भी है ही नहीं वो बात। हमारे पढ़ाई में सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। मैं जो पढ़ा हूँ उस समय में सबसे पहले भगवान का नाम सीखते थे। पहले हमने श्री राम जी, श्री राम जी पार्टी है अपन कोई पार्टी के ऊपर थोड़ी धोड़ी मिट्टी जब दी, ऊपर थोड़ी ईंट घस दी और फूक कर लेकर उसे लिख दिया, हाथियों कर दिया, लिख दिया यू, ऐसे लिखते थे। और इसमें सबसे पहले श्री रामायण नमः, श्री राम जी ये नाम लिखते थे। पता नहीं श्री राम जी हमें याद है। अब पहले लिखते थे, जानते थे इस बात को कि कैसे करना है। आजकल जानते ही नहीं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, श्री राम जी, ये पढ़ाई हुई हमारी, हम याद है। तो ये पढ़ाई करते थे तब से पता लगता कि राम है, परमात्मा है, एक परमात्मा है, उसका नाम लिखते सबसे पहले। पीछे मेरे पीछे वाले आदमियों को बहुत कम ऐसा ज्ञान है जो भगवान का नाम ही लिखे। अरे आजकल तो नाम उठ गया, बिलास मिल गई, पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं रही। अब संस्कृत पढ़ना शुरू किए, रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्याम राम ही रामाद रामाद रामाध्याम राम, राम शब्द से ही चले थे। सम्मत 1972 में हमने वर्णमाला वर्णमाला पर सीखी थी। उस समय में शब्द रूपावली सीखी, रामो हरि करि भानु चंद्रमा दर्शिवान शरीर आत्मा दर्शित पुरुष नायका, ये पुल्लिंग में शरीर है, ये दशहित दशवन स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। और मैं रामा रामो रामा प्रभ्याम बहुत तरह की बात है। यहाँ थे जोधपुर में आता राम मोला में विघन संत थे। तो तब से पहले पहले हमने क्या सीखी, केवल नतद भाषित सूर्यो ने संकुए संस्कृत शुरू किया, तब नतद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये श्लोक श्लोक क्या है, क्या श्लोक होता है, क्या अर्थ है, कहाँ का है, ये पता नहीं, कुछ पता नहीं। पर श्लोक ये अर्थ किया, सबसे पहले संस्कृत श्री गणेश क्या हुआ। अब आज पता ही नहीं उन आदमियों को, बच्चों को, कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हम एक मांस खाना चाहिए, मध्य पीना चाहिए, मछली खानी चाहिए, अंडा खाना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या समझे? अब आजकल के आदमी क्या कहे? अब जैसे जाने में सही कहे सर, और क्या करे बताओ? उनको शिक्षा ही नहीं मिली। धान में भी जीव होता है, है? वो कह रहे धान में भी जीव होता है, मछली में भी जीव होता है, फर्क क्या पड़ा? हाँ फर्क है उसमें, बड़ा भारी फर्क है। स्थावर जंगल में फर्क है, मनुष्यों में जैसे गाय है तो गाय में जो तत्व है वो तत्व दूसरे में नहीं है। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र बड़ा पवित्र और औषधि बनती है बड़ी हुई। तेले तकरे गवांग मूत्रे धातु चीज शुद्ध की जाए, जहर शुद्ध किया जाए, तो उस तेल में तकरे में तक सास में गायों के प्रसाद में इसमें किया जाए तो वो शुद्ध होती है चीजें। अब दूसरों में थोड़ी हो जाएगी शुद्ध। अब इसमें अलग अलग पशुओं में है, मनुष्य में अलग है, स्थावर है गंगा में अलग है। देखो एक बात बता, मैं बातें बहुत है, कितनी बता मैं। ये स्थावर जंगम दो जीव है ना, तो दाना होता है चाहे गेहूं का होगा, चाहे बाजरे का होगा, जौ का हो, जो कुछ दाना होता है उस दाने में भी जीव होता है, ये बात ठीक है। परंतु उसी जीव संज्ञा नहीं है। जीव संज्ञा कहाँ होती है? जीव प्राण धारण एक मृग प्राण त्यागे, मरना और जीना, जीना और जीते हुए जीव कहते हैं, जीता हुआ। तो ये जितने दाने होते हैं ये जीव नहीं कहलाते, इसमें जीवनी शक्ति होती है, उगती तभी तो उगता है। ये भूजा जाए, ये उबाला जाए, पर भूजता कहता द्वारा बालो पायो बीजा निश्चित है। जिन्हें काट बना दिया जाए, इनका उबाल दिया जाए अथवा भूज दिया जाए, तो इसमें जीव संख्या मनुष्य हो जाती है। वो खाने में काम आते हैं, वो बोने में काम नहीं आते, क्योंकि वो अंकुर देते ही नहीं। तो कहाँ कहाँ अंकुर है, कहाँ अंकुर नहीं है, कहाँ जीव है, इसमें क्या जीव है, कैसे है, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। सब जीव होते हैं, समय जीव है। तुम्हारे को मार करके काट करके ले आ जाए तो मनुष्य का मांस अच्छा होता है, तो अन्न खाता है ना, इस बात मांस अच्छा होता है, इसको काट दिया जाए। अब ये जो आज चला है आपका परिवार नियोजन, इसमें बच्चे होते हैं, वो बच्चों का मांस बहुत बढ़िया होता है। अब ये खाना शुरू हो जाएंगे मनुष्य, अभी तो छिप छिप खाते हैं छान करके, और चौड़े हो जाएगा तो मनुष्य को मार के खा जाएंगे। आप तो मांस खाने की मछली की बात करते हो, मनुष्य जीता नहीं रहेगा। त्रेता युग में बात आती है कि ऋषि मुनि थे भजन करने वाले, जिस वक्त भजन करे उस समय नदी नहीं आते, जाते थे उस समय मांस खा जाते, हड्डियों को मार मार के ढेर लगा दिया, मनुष्यों की हड्डियों का ढेर लग गया। क्या फर्क है इसमें? मनुष्य दिखाओ तो पशु दिखाओ तो पशु दिखाओ, क्या फर्क है? अरे फर्क क्या क्या, बड़ा भारी फर्क है। तब भगवान ने उतार लिया, सतयुग त्रेता द्वापर कली चार जो है, इसमें सतयुग में त्रेता में द्वापर में लोग अलग अलग पतन करते आए हैं, और कलयुग में बहुत ज्यादा पतन हो गया। सतयुग में प्रजा होने वाली थी उस समय कैसा था बताओ, त्रेता में द्वापर में उस समय बर्ताव था, तो बंदिशों को ज्ञान था इन बातों का। अब कलयुग में आ गए तो उसमें ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और अभी तो अपनी उम्र भी ज्यादा होती है, 80-90 वर्षों की उम्र होती है, अभी बहुत कम देगी, मेरे देखते देखते उम्र खत्म होगी। 8-10 वर्ष के लड़के कुंवारे फिरते थे बिना लंगोटी और धोती ही लगे, 8-10 वर्ष मैंने देखे, मेरे देखा हुआ है, हम फिरते थे ऐसे ही, बिल्कुल दुर्भावनाएं पैदा नहीं होती। आज छोटे छोटे बच्चों को सूत्र बना देते हैं, और उसे वो कामना वासना पैदा हो जाती है। ये मेरे देखने में आया काम देखने में, तो उन लोगों को क्या वो समझेगा, उन क्या समझाओ उनको, जैसे भेड़ बकरी है उसको क्या समझाओगे, जैसे संस्कार ही नहीं है, पहले से पता ही नहीं है, माँ बाप को पता नहीं है, जिन माँ बाप से वे पैदा हुए उनको भी पता नहीं है, उनके माँ बाप को भी पता नहीं है, तीन चार पीढ़ी तेरे देखो तो पता नहीं है क्या धर्म होता है, क्या धर्म होता है, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, सब में सब ही होता है, जीव सब में ही होता है। अरे स्थावर जंगम यही दो संज्ञा है, स्थावर जीव होते हैं, वृक्ष है, पौधे हैं, ये लता है, दुबादिक है, ये स्थावर होते हैं, एक जगह ही रहते हैं, वर्षों तक रहते हैं, देखा ही गरीब ही ये स्थावर, ये जीव है, स्थावर जीव है, जंगम में भी जीव है, जंगम में भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग है। अब इनको पता ही नहीं तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए पता ही नहीं है। हम लोगों को भी शिक्षा मिली है तब पता लगा है। और भाइयों और बहनों, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस विषय में जानोगे तब आपको पता लगेगा, आप भी जानोगे तब। सत्संग करने वाले इस विषय में कुछ जानते हैं, सत्संग करने वालों में भी विशेष ध्यान देने वाले रुचि वाले हैं, वे विशेषता जानते हैं। शास्त्र के जानने वाले, शास्त्रों में पढ़ने वालों में भी बहुत कम जानने वाले। हम लोगों को जो शिक्षा मिली है, हमने शास्त्र पढ़े हैं, उस शास्त्रों में पढ़ने वालों में भी अलग अलग जानने वाले हैं, बहुत विलक्षण विलक्षण जानने वाले। अभी कल्याण की मुक्ति की बात बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकती है, हमारी पढ़ाई के समय इतनी नहीं थी बात। हमने जो पढ़ाई की है 10-12 वर्ष 15 वर्ष, तो उन वर्षों में ऐसी बात नहीं थी जैसी आज है, पर है किसी को बात बहुत कम जानते हैं। अभी जो महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उन महात्माओं की सैकड़ों महात्मा हुए हैं, उन महात्माओं की वाणी देखी जाए और आज का विचार किया जाए तो बहुत फर्क है। और कहने में जहाँ संकोच होता है, परंतु आज कितनी इस विषय में जानकारी कितनी बड़ी है, ये जीव का कल्याण हो जाए, इसमें प्रायः शरीर को लेकर के शरीर में ही बद बताकर शरीर शरीर के बीच में शोधन किया है। ए शरीर शरीर जी अलग है, आप चीज अलग हो, अब उसे कहा जाए तो समझ में नहीं आती वो बात, समझ में आवे कैसे, उसकी पढ़ाई नहीं की है। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने शरीर है, उन शरीरों में भी आजकल एक शिक्षा और एक नया नया आविष्कार हुआ है। ये शरीर में शरीर के रहते हुए शरीर में नहीं है, ये बड़े बड़े महात्मा हुए उनको शरीर में ही रहते हुए शरीर में ही बताया है, उस शरीर में ऐसे बताया भी ये कैसे होता है, अधिक अधिक उद्यम ये स्थान हूँ, चौथे अति उत्तम स्थान हूँ, ऐसे ऐसे आश्रम राम भक्ति को पाए मर्मा, राम भक्ति के मर्म के लिए चार स्थान बताए, प्रथम राम अष्टाश्रम, द्वितीय कठिन लगाए, तृतीय हृदय ध्यान दे, चौथे नभ मिलाए, ये चार स्थान बताए। ये सब बता करके अंत में सहस्त्रार्थ पंडित जाकर महसूस होते हैं, सहस्त्रार्थ चक्र है, वहां सिद्ध करके यहाँ से वेदन करके मुक्ति होती है। और आजकल अगर विचार किया जाए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, अरे इन्हों का विचार किया कि मैं फिर क्या कर, तो इसमें इतनी गहरापना है कि शरीर को काम, शरीर को काम ही नहीं है, शरीर हमारे से दूर है, जैसे थम्बा है, थम्बा हमारे दूर दिखता है, ऐसे शरीर दूर नहीं हमारे। अब ऐसी विलक्षण विद्या है, पर बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, पर वो विद्या अगर देखी जाए तो ये पहली विद्या ये विद्या दोनों विद्याओं विचार किया जाए तो ऐसी बहुत कम है, पर कम होती हुई भी ऐसी विलक्षण है कि बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसी विलक्षण बातें हैं। तो कितना गहरा उतर कर गया, कितनी गहरी बातें समझ रहे हैं। अब नहीं समझे उनको कहते हैं मत लिखाओ, मांस खाओ, बलि करो, तो उस पशु जैसे हैं, उनको क्या समझा। उनको कहा जाए भाई ये मनुष्य शरीर है, ये और है, ये दूसरे शरीरों की तरह नहीं है। पर समझे ही नहीं वो। सत्संग की बातें समझने वाले भी आदमी कम है। आप थोड़ा विचार करो, जोधपुर जैसा शरीर आपका शहर, कितने इसमें आदमी बसते हैं, सत्संग में कितने हाजिर होते हैं, सत्संग की रुचि वाले कितने है। यह सनातनी है, यह जैन है। अब जैन में भी जैन सिद्धांत को जानने वाले कितने है, सनातन सिद्धांत के भी मर्म को जानने वाले कितने है। आप अलग अलग विचार करो तो जानने वाले बहुत कम रह गए। अब वो के खाओ कुछ खाओ नहीं, तो बेचारों को पता नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है। उनका दोष नहीं है, जानते ही नहीं, सही नहीं, समझे ही नहीं, क्या करेंगे, पशु की तरह है। अब पशुओं को समझाओ, क्या क्या समझेंगे। इस देश में है तो ये जाने तो पता लगे ना। सत्संग की बात जानने वाले कितने हैं, ये सत्संग करने वाले और सत्संग को जानने वाले हैं, उनको अलग लिख जाए तो मुश्किल हो जाए। सत्संग में नहीं आने दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगी उनके। उम्र आते ही नहीं, वो सत्संग जानते ही नहीं, उसे क्या फर्क पड़े। प्रत्यक्ष बात है, आज आज मनुष्य में नारी नारी रुचि वाले आदमी है। तो कैसी कैसी रुचि वाले हैं, कैसी को देखो तो कितना ही फर्क उनमें देगा, रात दिन का फर्क। मैंने पढ़ाई की है, थोड़ी पढ़ाई की है, और पढ़ाई में भी कितना न्याय क्या कहता है, सांख क्या कहता है, योग क्या कहता है, वैशेषिक क्या कहते हैं, न्याय सार क्या कहते हैं। तो मनुष्यों का न्याय न्याय मत है, इन मतों से अलग मत और बड़ी कर कितने और है। रहते हुए आप इन शरीर है, वो शरीर शरीर की जितनी चीजें है, शरीर की और आत्मा की, ये दो है। गीता में जो वर्णन किया है, विशेषता से वर्णन किया है, उस वर्णन की बहुत सी टीका लिखी है और टीका और लिख रहे हैं। तो तुम और लिख रहे हैं जिनमें विचार है कि शरीर विभाग एक, आत्म विभाग एक है। आत्म विभाग एक अलग है, शरीर विभाग अलग है। शरीर का विभाग केवल सेवा करने के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, अपना सुख भोगने के लिए है नहीं। शरीर का विभाग अपना सुख भोगने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल दूसरों की सेवा के लिए ही है। भगवान ने ये चीज दी है केवल सेवा करने के लिए, उससे अपने उद्धार कर लो, उससे सेवा कर दो। गीता में कितना विवेचन, कितना कितना विभाग किया है, उस विभाग को जाने कौन जाने। अब गीता का सबसे पहले 1972 का समय, नतभाषा को ये बुरा मरा में सबसे पहले गीता का परिचय ये हुआ हमारा। अब इसके बाद क्या है, पढ़ते पढ़ते पीछा होते गीता है, वो गीता का पाठ करने लगे, पाठ करने करते करते पाठ करते क्या कंठ तो हो गई, कंठ तो विचार करने लगे, फिर गीता टीका हुई कही 81, 82, 83, 84 संबंध में उत्तम जी की कथा होती थी। हम जाते थे बिना समय कोई डेढ़ दो तीन कोश है महत्वरी मगे थे, उसमें गीता होती थी, गीता उनकी थी, गीता करने में जाते थे। सब तक तो बहुत पढ़ लिए थे, अब पढ़ लिए होने पर भी गीता जी की सीखा उस समय देखे गीता में केवल वेदांत ही वेदांत की बातें। आज भी टीका देखी जाए गीता जी की, गीता की जितनी टीका हुई इतने कोई ग्रंथ की टीका नहीं हुई है। अनुवाद इनका बहुत हुआ है, बाइबल का, बाइबल का अनुवाद जितना हुआ अनुवाद किसी ग्रंथ का मेरे देखने में सुनने में नहीं आया। अगर कोई बात सुनाते तो सही बात है, बहुत अनुवाद है, पर टीका आएंगे नहीं आएंगे, अनुवाद कर दिया केवल भाषा में कर दिया। गीता जी ने गहरा विचार किया है, सैकड़ों भाषाओं में टीका आएगी, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, कर्नाटकी में, विदेशी भाषाओं में, कई में गीता की टीका है। तो गीता पर विचार किया जाए तो अभी नई नई बातें गीता में अभी नहीं मिलती है। मेरा परिचय तो बहुत साल से आपको बताया ना, तब से गीता परिचय है। 83-84 में तो ठीक विजय हो गया, गीता की कथा करी है, भागवती कथा करी है, रामायण की कथा करी है, इनका जानकारी बनी है। उस समय जानते थे और आज जानता हूँ मैं, आज गीता का अर्थ और इस तरह से जानता हूँ। अब विचार करो कितना वर्ष हो गया मेरे को, मेरे साधारण बुद्धि वाला भी बिल्कुल बिल्कुल उसमें देखती चीज है और ऐसी दिखती है कल्याण करने वाली। अब हमार हरे को कही जाए तो मानेगा ही नहीं, अब सुनेगा ही नहीं, परवाही नहीं करते। अरे भाई सुनो तो सही, इस बात कितना अर्थ पड़ता हुआ है, इस तरह से बात नहीं जानते। मेरे मांस खाओ, मछली खाओ, मेरे अंडा खाओ, ये महान गंदी चीज। जिस मुर्दे के पिता मर जाए तो पिता को जलाने जाते हैं, तो पिता को याद आए तो आकर के स्नान करते हैं, स्नान करना चाहिए। वो मुर्दा थाली में खाकर खा रहे हो, अब विचार किया जाए फिर अकल नहीं। जीव मार जोहर करे, खाता करे बखान, पीपा परतक देखिए थाली में मशान, थाली में मशान है। जो मशाना में जाता है जी मरने के बाद में, वो मशान है जो खा रहे लोग थाली में परोस करके। अब जानते नहीं उनको क्या लेकर है, अब गाय को, भैंस को, बकरी को, भेड़ को पूछे क्या है, वो क्या जाने। इस तरह से मनुष्यों में अब जानकारी नहीं है। वहां कितनी विलक्षण बात है, तुम्हारे शरीर को अभी मांस लेकर खाया जाए तो मांस तुम्हारे शुद्ध है, अच्छा है, क्योंकि अन्न से बना हुआ है। वो बना है घास से, तो घास से बना है, उस अन्न से बना हुआ ज्यादा बढ़िया है, तो जो खाना बढ़िया होगा। तो इतना बढ़िया के भी बढ़िया देखते, बड़े दोष किसमें ज्यादा है, गुण किसमें है, अंतःकरण की वृत्ति में क्या फर्क पड़ता है, इस बात में क्या लेने। इस विषय को जो जानते ही नहीं, उस विषय में उसकी बात कैसे मानी जाए। जानकार कम रह गए, जानकार तो जानते ही बेचारे नहीं। अभी बालक कहते हैं क्या है, अन्न खाओ और मांस खाओ, क्या फर्क पड़ता है। अरे बड़ा फर्क है, अन्न में भी फर्क है, अन्न में भी लहसुन है, कांदा है, ऐसे मसूर है, ऐसी कई चीजें है, उनके खाने में कितने क्या क्या असर होता है, सात्विक चीजों का क्या असर होता है, राजसिक चीजों का क्या असर होता है, तामसिक चीजों का क्या असर होता है, खाने से वृत्ति कैसी बनती है, बुद्धि कैसी बनती है, उसे विचार किया जाए तो विचार भी। पर विचार नहीं करे नहीं है तो कई कुछ भाव नहीं, तो जानते नहीं, इन बातों को समझते नहीं। अब बालकों को अभी दोष क्या बताओ, उन्हें पढ़ाई नहीं, बेचारों ने पढ़ाई की नहीं, सामने कोई बात आई नहीं, तो कैसे बताओ। अब उनको कहा जाए कि इनमें दोष है, इनमें गुण है, अब दोष गुण क्या होते हैं पता ही नहीं। तो जो कहते हैं अन्न खाओ चाहे मांस खाओ, क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क बड़ा भारी पड़ेगा, मनुष्यों की बुद्धि में फर्क पड़ता है। जिनके सामने मांस के दोष आदि नहीं आए, परंतु भागवत भगवत रोहित में लगे, मेरे से मिले हैं ये सज्जन, उनके मांस निषेध की बात नहीं आई, परंतु वो छोड़ देते मांस को। कलकत्ते में जहाँ फुटबॉल होता है वहाँ खेलने के लिए जाते थे हमारे परिचित सज्जन, उनकी बात बताऊ मैं। वे जाते थे दिन भर वहाँ बैठे रहते और पीछे देरी से जाए तो जगह नहीं मिलेगी, घाम सहते बैठे रहते हैं और जब पिए तो गंगा जल का कल ही वहाँ पास में है, पानी पीने की कल नहीं थी। गंगा जल का पानी आता है तो में वो गुजरा हुआ पानी आता है, वो पानी पीते थे, वहाँ बैठते थे और वह जन्म करते थे मगन और सब। ये पढ़ते थे तो मानते नहीं बात को, नाम से पे लगे ऐसा लगा कि नाम ही नाम से पे लग गया, पता लग गया उसको। सत्संग में जाते लज्जा आती थी, हमारे पिता मेरे को ले गए थे पर तो वो कहते थे कि मैं जानता कि ये साथ में ठगाई है, पिताजी ठगी में आ गए। मेरी देखी हुई बातें भाई, वे लड़के जो ये जानते थे मन में चुप रहते, पिता के साथ बोलते नहीं, कहते पीछे बात बताई तब के हमारे से मन माने इस पिताजी आ गए में साधु को ले आए घर पर, कैसे लाएंगे क्यों लाएंगे, वैसे जप करने वाले साधुओं में नहीं मिलेगा। वो मगन इतना करने लगा जप, इतना साधुओं में जप करने वाला नहीं मिलेगा एकदम। और भीतर में नाम जप करते हुए विलक्षणता आई तो वो देखने लग गया, फिर निश्चिंत होकर राम राम करता है। उनके पिताजी थे वो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। लोग कहते पागल है पागल पागल। तो वो क्या वृत्ति थी, क्या वृत्ति हो गई महाराज आपको आश्चर्य हो जी बात। मगन मैंने वो बात बताई, मगन ने उनके भाइयों में आपस में लड़ाई चलती थी, लड़ती रहती थी। मगन ने कहा तो तुम मेरे को मत बताओ बात, बताओ तो हम दुरुपयोग कर लेंगे उसका। अब लड़ाई आपस में चलती है, तुम्हारी बात देख जाए तो तुम दुरुपयोग कर लोगे, हमारे पास वो बात कितनी विलक्षण बात है। लोग ढूंढते हैं कि ये अय्यान हमारे लड़ाई चलती है, किसका दोष मिले तो उस दोष को पकड़ कर ऐसी बात में स्वयं कहता है तुम अपनी बात मेरे को मत बताओ। कितना बड़ा है ये मगनी बात है। मेरे माँ कहो भाई बेटी है, माँ बेटी की जगह बेटा जन्मता तो पति लेता नहीं, मैं बेटा ही समझता हूँ, भाई है मेरा, मैं नहीं समझता भाई समझता हूँ। कितने खर्च करो ये, क्योंकि भाई होता तो पति लेता, छोटी भी दुआ हुई। ऐसी बातें मेरी देखी हुई है, क्या उसी विचार था। सत्संग में जाता रुचि हुई, जाता तो कोई पूछ लेता तो फिर झूठ तो बोलता नहीं। ये जाओ कैसे सत्संग में जाओगे कहना कैसे, ऐसी लज्जा लज्जा आती शर्म आती थी। मैं सत्संग में जाने लग गया, फिर महाराज निश्चिंत राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बहुत कमती आदमी है जो ठीक से समझते हैं, वे समझने वाले भी अगर समझे और तो पता लग जाए। अब गीता है उस पर हमने टीका लिखी है, साधक संजीवनी लिखी, तो साधक संजीवनी लिखने बाद में टीका लिखी। अभी सातवां अध्याय लिखा, सातवां अध्याय आप पहले देखो और फिर मेरी टीका देख लो और फिर मेरी टीका लिखी वो देखो तो पता लगे। राम निवास जी बात गई तर्क आदमी, हमने से तर्क ले आए वहां सुझा। मैंने एक आदमी पूछी कि स्वामी जी के पास राम बताते हो सीता गीता की देव सात्विक महाराज शास्त्राम शास्त्री मत तेवता बताओ, तो कहते मैं बता नहीं सका। और साधक संजीव ने देख करके समझ नहीं सका, अभी समझी तो कहने लगा बाजी का दृष्टान दिया उसमें, तो बाजी का दृष्टान देख करके बताया तो समझे वो सात्व राजस्व तामस ये होते हैं। बाजी के दाने से बाजी पैदा होती है, थोड़ी आप लोगों को बता दूं, आप ध्यान दो थोड़ा। ये तेव सात्विका भावा राजसा तामसा ये मत एवं तान निधि नत्वम तेषु ते भाई, सब मेरे से होते हैं, उनमें मैं नहीं, वो मेरे में नहीं, मैं हूँ, ऐसी बात बताइए। जब ध्यान करा भाई लोग, उसमें बताया जैसे बाजी का खेत है, बाजी का खेत है, बाजी बो दी गई, ये साधक संजीवनी में नहीं है, ये अभी नई सती है, साधक संजीवनी का विशिष्ट सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक चार अध्याय समय है, उसमें ये टीका मत लिखा है, तो सात्विक राज उसमें भी ठीक लिखा है, अपने विचार से उसमें कोई कमी नहीं रखी मैंने, पर कमी नहीं रखने पर भी उतना ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है, अब उससे और ज्ञान हुआ है, और अब आप लोग विचार करते ही नहीं, सूर्यदास को ये समझाई ये समझाएगी, क्यों नहीं आप तो था। तो सात्विक राजस तामस के लिए हमने बाजी का दृष्टांत दिया, बाजी का दृष्टांत किया कि ये चेवसा कहां से ला, मत्त पर धर्म नान्य किसी धर्म धनजया और मत्त सर्वम प्रवृत्ति मत्त मत्त तक लगा था, ये मत्त पर धर्म नान्य किसी धर्म धनवा मत्त से ला, और नीचे वो सात्विक मत्त है, ये मत्त तक एक प्रकरण है, अब इतना एक प्रकरण है, एक प्रकरण को सहन करके बात तो रही। अब मत्त सात्विक राजस तमस पैदा होते हैं, तो बाजी है, बाजी का दाना बाजी है, बिल्कुल बाजी है, इसमें संदेह नहीं है, बाजी है, बाजी का बोया जाए, बोया जाए तो बाजी उगेगी, बाजी उगेगी तो फिर घास निकलेगा, तो उसको कहते हैं बाजी का खेत है, ये बाजी हम जान कर बाजी बहुत अच्छी, तुम्हारे खेत में बाजी बहुत अच्छी है, बाजी से खेत भरा है, अशराज मुझे बाजी है, बाजी घास है, घास है, अब उसको समझाओ कि बाजी घास नहीं है, बाजी है, ये समझ लेगा कभी घास बाजी है, अरे बाजी में भी जड़ और चीज है, डंठल और चीज है, पत्ता है, ऊपर सट्टा और चीज है, सट्टे में दाना आता है, तो दाने में ठेठ दाने में आएगा बाजी, दाने से पहले बाजी में आप पैसा सूते बाजी है, घास है, ये कहोगे अब करना यही होगा, अब ये करे करे क्या ऐसे सात्विक गुण में सर्व मृदन जगत मोहित न भी जाना थी माँ में भी परमा भेम, तीनों गुणों से मोहित को जगत कहा, जगत शब्द जो गच्छति जगत जो चलने फिरने वाला नाशवान पदार्थ का नाम है, वो जगत नाम ईश्वर जीव का नाम होता है, वहां मोहित जगत ना भी जाना थी, मोहित जगत का क्या हो, तो वो तीनों गुणों से मोहित है, तीनों गुणों से क्या मोहित है, जैसे बाजी का खेत है, तो बाजी का खेत उसमें जानकार कहते हैं बाजी बहुत बजा, तो मैं खेत में बाजी बहुत अच्छी है, एक दाना नहीं है, एक दाना भी खेत भर में एक दाना नहीं मिलेगा, बाजी का एक दाना नहीं मिलेगा, पर वो जानकार कहते हैं खेती बहुत बहुत सी बाजी से गाय खा जाए तो मैं बाजी खाएगी, थारी गाय आए फिर मेरा खेत खाएगी, खेत बाजी खाएगी, एक दाना ही नहीं बाजी में, अब उसको कैसे समझाओ, तो समझो तू, अब वह मैं जड़ और चीज है, डंडल दौड़ और चीज है, सिटी और चीज है, सिटी में दाना देते और चीज है, सिटी में दाना निकले तो देखो तो बाजी है भाई, ये बाजी है, अब कौन सा बाजी है, कैसी बाजी है, बाजिया दाना है, कर दिया जाना है, कौन रखना है, अब वो कैसे पहचाने, तो वो जानने वाले जानते हैं इसमें कौन रखना है, जाने में जो भी जाना हो गया अब आया सब, तो पत्ता है, डंटल है, ये सब पशुओं को काम की है, क्या मनुष्यों को काम की है बाजी, या शिवा बाजरी क्या वो सब सीता बाजरी है, तो शिष्य में वो बाजी है, बाजी का टूटा होता है उसमें, जल्दी बाजी रहती है, बाजी रहती है, एक एक टूटा होता है उसमें, एक एक दाना है, अब उन सिटों में अलग अलग समझा जाए तो कितना तो सिटा है, कैसी जिससे जड़ है, किसे टूट रहा है, कैसे बाजी है, कौन रहा है, अगर कब जाने बाजी को कैसे जाए आदमी, बाजी के दृष्टांत याद नहीं है, परमा में नहीं है, साधु संजीवनी में नहीं है, तो राम निवास जी राजी हो गए, तो पहले लिखा वो है ही, पहले दिया अरे देखो तो सही, नहीं लिखा क्यों लिखा दिया, तो बाजी बाजी जा रही है। ये गायक ये गाय तू जाना पर भी ना, ये गाने वाले को बहुत घड़ी बताया कि तू जानता है भी ये गाने वाले सुनने वाले, तू गाना बजा रहा है सुन, ये गायक ये गाय ये सुनने वाले को सुनते ही गाना क्या होता है, कौन से ग्रह में गाय रहा है, किस गाय में है, कौन सी रागनी है, क्या समझे। ये गायक ये गाय तू जाना पर भी ये ग्राहक कर भी न करते नहीं कर भी तो कर्मरा ग्राहक है कर्म खावा गए तो नहीं कर भी अरे कर भी करो भी ये ग्राहक कर भी नहीं ग्राहक कर्म रहे कर्म खाया गया ये अब पशु तो कर भी खावे अब वो क्या जाने रागनी क्या होती है। ये हमारे गावे हमार आपको मेरे को ये समझावे तो हम क्या समझे, ये रागनी कौन सी हुई रानी को से गया करते गया करते अरे गया करते में छह रागनी है छत्तीस रागनी है उसी ताल कौन सी है राम कौन सा है किसी से हमारे किसी से कह रहे कोई अहंतरा है क्या अस्थाई है अब क्या जब अंतरा क्या अस्थाई। गाने की विद्या को जानने वाला आदमी जानता है तो इस तरह से बाल जी है वह सब बाल जी जानते हैं बाजी का सिक्का आ जाए बाना निकले तब जाते हैं बाजी है वह सिक्के से पहले बाजी बाजी तो इस तरह से हर एक विद्या है उसमें आप समझो पैर गहरा पैर भी ये चाहिए सातवीं हमारा राजदा तब सा बाजी जाने से जड़ जो होती है बाजी की और जड़ भी तो जाने से ही पैदा होती है बाजी का बूटा है उसमें जड़ नहीं होती है जड़ है वो है तामसी है ऊपर डंटल है वो राजी है छिटा है वो सात्विक है दाना जागर गए हुए त्रिगुणातृति थे त्रिगुणातीत है। अब नीचे जड़ वो भी तो बाजरी से ही है डंटल है वो बाजरी से ही है पत्ता है डांटली से ही है छिटी है वो बाजरी से ही है दाना निकल थे तो बाजरी में है तो अंत में दाना निकले बाजरी का जो बाजरी वही कही वही वाणा होगा। अब आजकल सरकार कहता है कि वो हमारे हम कहे बच्चों बाजी बहु एक बनाते एक सिटी आई लंबी साड़ी एक सिटी एक तीस तीस चालीस चालीस सौ सौ सवा सौ दो सौ तीन सौ दो सौ सौ तो मैंने देखा हुआ है दो सौ तीन सौ एक दाने से पैदा होने वाली इतनी बाजरी उस बाजी बाजी दर्श करते पहले दाने बाजी बोलो सब कर हकम लगा दिया ये बाजरा है ये ठीक नहीं किया थी मैंने एक दुनिया एक स्टार थी अरे एक सिटी सौ सौ दो सौ तीन सौ सिटी छोटी छोटी ऐसी ऐसी जिसमें बड़े बड़े दाने हैं अच्छी तरह बड़ा मीठा मीठा शीत काल आ गया ऊपर पोष माघ माघ तक काटी मक्सर में काटी में मिक्सर में बहुत कम रही थी एक घर एक एक दाने से घर पैदा हुई है सौ सौ सिटी एक ने उस बाज रद्द कर दिया सरकार रद्द कर दी बाज मत बहो एक बाज ना बहो वो लंबी सिटी एक एक तू एक थी वो बोली। अब कितनी जातियां हैं बाजी में अब बाजी की जाति वो जाने तो जाने नहीं तो बाजी का पता नहीं गेहूं का पता नहीं जौ का पता नहीं बाजी वो है तो पता नहीं जानने वाले जानते ही बाजरी है ये गेहूं है ये जो है अलग अलग बाजरी है जो है ये गेहूं है। अब गेहूं और जो को जानते हैं अनजान आदमी बताओ ये गेहूं का है जो का है पौधा नहीं बता सकते जानकार बता देगा चले गेहूं है ये जो है ये बाजरी है ज्वार है ये ज्वार है ये बाजरी है ये मक्की है ये बरू है बरू घास होता है। अब इनको ज्यादा दर वो जानेगा जो पहचानता है अब पहचानता नहीं उस आदमी का आदमी क्या कहता है कहता है बाजरी है ये ठगाई करते हो बाजरी हमने किया हजारों बोरा मैंने खरीदा है बिक्री किया है ये बाजरी है घास है वो जान भी समझ नहीं चलता अरे है बाजरी बिल्कुल बाजरी तो तो सात्विक और राजस और तमस भाव है वो परमात्मा एक ही। वह भी सात्विक राज तमस भाव है, वे भाव वे खाने का पशुओं का बाहर दिखाने के मनुष्य होगी। तो इस तरह से आप देखो तो पता लगेगा। अब सात मैंने लिखी, वो पहली भी टीका हमने लिखी है, अब भी टीका हमने लिखी है। मैंने हमारे लिखने में देखो तो हमारे को भी ज्ञान होता है। अरे अब ज्ञान फिर हुआ है, गीता की टीका लिखने के बाद ज्ञान होता है कि इसमें कमी रहेगी। क्या बोलू बताओ, वो समझे सब बाजी है। इस बाजी गीता जी है, गीता जी टीका ली थी लिख ली। अरे गीता की टीका पहले क्या है, पीछे क्या है, बीच में क्या है, इनमें शुद्ध समझो तो सही। इसको तो समझते नहीं, उनको क्या कहा जाए। आज का लड़के यूं कहते हैं, लड़के कहते हैं मांस खाओ चाहे मछली खाओ चाहे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़े उनके, पशुओं ने क्या फर्क पड़े, गधा है कुत्ता है वहां क्या फर्क पड़ता है, कटे खाओ किसे खाओ भाई कोई पता नहीं। आप जो जो देखोगे समझोगे क्यों क्यों आपके फर्क पड़ेगा, आपको खुद को पता लगेगा। पर जानने से पता लगेगा भाई, जितने चीज जानोगे तो पता लगेगा। इस बात से ऐसा कहते हैं तो समझना चाहिए, जानते नहीं, इनको ज्ञान नहीं है। अब गुस्सा करो तो क्या कर रहे हो, क्या गुस्सा करो, कैसे कहते हैं मांस और भजन भजन एक भजन में एक ही है। अरे एक नहीं है भाई महाराज, आज आज या आज से पहले भी मांस में और अन्न में फर्क नहीं पड़ते लोग। अरे बड़ा भारी फर्क है। अरे बिलाल के लोग मांस छोड़ दिए हैं, निरामिष भोजी हो गए हैं। गायों को मांस खिलाया, गायों हो गई महाराज क्रूर, अरे खराब हो गई, उनका मांस खराब हो गया। मांस खाओ तो आदमी पागल हो जाए, ऐसे गायों को मार करके नष्ट करी माने। गायों को मांस खिलाएगा मांस दादा हो जाएगा, मांस से पता बढ़ जाएगा, मांस हो जाएगा, मांस खाने पागल हो गया लोग, गायों पागल हो गई। ये अभी अभी विचार किया मांस के ऊपर, गायों को मांस दिया जाए तो गायों का मांस अधिक होगा, मारने से गाय का मांस अधिक मिलेगा, पर पहले गए तो पागल हो गया आदमी। देखे तो पता लगेगा, ये तो अभी परीक्षा करी हमारी, ये मेरी बात है अभी की बात आई। वो मांस काम का नहीं, आदमियों को काम का नहीं, गायों का मांस पाओ बोलो। खाने वाले की हो कि मांस खड़ा हो जो बड़ा बढ़िया मांस होगा, बढ़िया होगा, साथ साथ मिला लिया, गाय खाती नहीं खाए खिला लिया, गायों का पागल हो गई। मनुष्य में पागल हो जाए, मनुष्य में फिर फर्क पड़े गया है, पशुओं में फर्क पड़ जाए। पर इस बात को देखे तो पता लगे ना। अब देख करके जान करके पता लगा तो वो गाय ने मार करके वो नहीं नष्ट करी, गाय में काम ही नहीं है, वो काम मनुष्य काम का नहीं। अब मनुष्य ऐसी है, वे भी ये समझते हैं भाई ये ठीक है, ये ठीक है। अब दूसरे क्या समझे उस बात को, मनुष्य कह दिया क्या बात है, पर उन्होंने कोई पशु दे दिया जाए सीधे तो पता लग जाएगा उनको। ये जो पाचन करने की शक्ति होती है हमारे भीतर, उसको अग्नि कहते हैं, जिस अग्नि से पचता है वो एक ऐसी चीज गांठ सी एक होती है, अगर उसको चीरदा पहले लग जाए तो सब जगह वो फैल जाएगी, वो खाने लगे मांस नहीं रहेगा, वो खा तो मर जाएगा आदमी, ऐसा जहर हो जाता है। आदमी अनजान चीरेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, जानकार अलग अलग है। अब भीजे का मांस होता है, कलेजे का मांस होता है, ये कीमती होता है, दूसरे का मांस कम कीमती होता है। पर दूसरे को क्या पता, आपको ऊंचा कीमती मांस है, ये मांस बड़ा ऊंचा है, अब ऊंचा इनसे क्या है, मांस वास सब एक ही है, योग अंदर मांस एक ही है। तो पता नहीं बेचारों को, बांधते जानते ही नहीं। हमारे को सामने लाओ तो हम क्या समझेंगे उसको, कैसे समझेंगे। अरे बात बिल्कुल उसका फर्क पड़ता है। तो आदमी जानते नहीं, क्या मांस होता है, क्या अन्न होता है, अन्न में भी क्या सात्विक होता है, क्या राजस होता है, क्या तमस होता है, तो अलग अलग होते हैं सब चीजें, तो इस बात भी जानते नहीं। वे भी संग करे और पढ़ाई करे तो उनको पता लग जाएगा, जन्म लग जाएगा। फिर अब जानते ही नहीं, शास्त्र पढ़ाते ही नहीं। यह भी ऋषि ढीर आई इसी, यह भी बढ़िया से ढी आई रामनाम से मिला तो क्या पढ़ाई होती है आश्चर्या में। अब एम ए सी डी आई एम ए बढ़िया सी डी आई मजा कर राम नाम से बोल रहा, ये बात ठीक है। मैं कैसे बता रहे हैं कहा तो वो विद्या जो पहले श्री रामायण नमा श्री राम जी ये नाम सीखे, पीछे विद्या सीखे, पीछे सब पहले हमें याद है पहले पहले श्री राम जी के पीछे बजो रे राम राया माया जी आया जय जा जी जी जी बिछाई ये जी राम जी कान वापस काफी पीछे हमें ज्ञान हुआ। आप हंसोगे, हमने वर्णमाला सीख ली, वर्णमाला सीख ली, वर्णमाला सीखने के बाद हमारे वहां सामने ग्रंथ कोई था नहीं, अंग्रेजी का ना उर्दू का कोई नहीं, हिंदी के थे, तो जो ग्रंथ देखे उसमें हमारी वही पंडित हो गए, पूरे पढ़ाई तो हुए। अब समझ लिया थोड़ी गलती है कि ये शख्स मिला दी कभी, ये मिला हुआ नहीं अलग तो सुन रहे मिला दिए गलती करी, ये हमारी पढ़ाई है, हम पंडित हो गए। सब जो पूछते वो सब अक्षर में ही जो हमने पढ़े हुए अक्षर है, अब मिला तो पता नहीं लगा। खेमरा वैद्य है घर का वैद्य तो उसमें उनसे पूछा तू जान ले भाई संस्कृत क्या हो हिंदी क्या है, वो कह भाई दोनों तो जानता हूँ हिंदी संस्कृत हमारे को पता नहीं, हिंदी संस्कृत पता नहीं है। पूरे पंडित हो गए अब कोई हमारे से अक्षर है नहीं, अक्षर उर्दीगाम थे नहीं, अंग्रेजा था नहीं, संस्कृत है हिंदी के ग्रंथ थे सामने, उनमें सब अक्षर वही है जो वही पढ़े हैं, जो विचार मिला दिए उन्हें खराब काम कर दिए, वो ऐसे पढ़ गए पंडित हो गए पूरे। अरे हिंदी संस्कृत दो रूमान दान नहीं समझते, खेमरा जो पूछा तुम बताओ भाई तू हिंदी और जानता संस्कृत जानता हिंदी जानता, अब जानते नहीं हिंदी के, फिर पढ़ गए पूरे पंडित। तो यू बात है, ऐसा पंडित है अक्षर जान लिया बस पूरे पढ़ गए। ऐसी बातें में पढ़ाई है, ऐसी समय पढ़ाई है, आप क्या बताओ मुझे बताई बातें है। नारायण नारायण नारायण नारायण तो जानते नहीं बचे, वही समझना चाहिए जानते नहीं क्या करें, उनको गुस्सा क्या करे क्या जीस करे जानते नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 13 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।